فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. یہ ہے وہ اصل سبق جو اوپر کی باتوں کے بعد دینا مقصود ہے. پچھلی سورت کے انعامات بھی دیکھ لیجئے اور اس سورت کے بھی سامنے رکھیے اور پھر اس آیت کو پڑھیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر آج دین کے پھیلانے میں تنگی ہے، مشکل وقت ہے، تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں، اللہ نے عسر کے ساتھ ہی یسر بھی لازم و ملزوم کر رکھا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عسر کے بعد، یعنی تنگی کے بعد آسانی، یہاں بعد کا کوئی معنی نہیں ہے، یہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اور قریب کر دیا. کسی چیز کا بعد میں آنا تو دور ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر بتایا کہ نہیں، اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ایک تو اس سینس میں کہ جب آپ ایک مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بیک وقت آپ کے علاوہ اس کا اثر آس پاس کے ماحول پہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ماحول آپ کے لیے سازگار ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ بیمار ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، عام زندگی، آپ کے سر میں درد، آپ بیمار ہیں، ویسے گھر والے آپ کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں، کیا ہوتا ہے، آپ تھوڑے بیمار ہو تو سب آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ ماحول ہو گیا نا آپ کے حق میں. تو ان مال اسرے یسرا بھی ہو گئی. اور اس کی مثالیں بے شمار آپ اپنی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں. لیکن جو شخص دین کا کام کرنے کے لیے نکلے، جس پر اللہ تعالیٰ یہ انعام فرمائے کہ اسے اس کام کے لیے چن لے، اس کو یہ نصیحت پلے باندھ دینی چاہیے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور بعد کے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دین کے راستے میں جب تکلیف آئے تو اس پر پریشان نہ ہوا جائے، صبر سے کام لیا جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں خیر و برکت ڈالیں گے اور آسانی سے بھی نوازیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بات دو بار کہی گئی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ایک معنی تو تاکید کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک معنی تدریج اور ترتیب کا بھی ہے. تدریج اور ترتیب کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک دفعہ آپ ایک مشکل میں پھنسے، اس سے نکل گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر کسی اور مشکل میں آپ پھنسے، پھر اس سے نکل گئے. یعنی یہ نصیحت صرف ایک دفعہ پڑھنے یا یاد رکھنے کی نہیں، یہ تو ساری زندگی ساتھ رہنے کی ہے. اور جب تکلیف آئے اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی تکلیف. رات آتی ہے تو ساتھ ہی دن بھی نکل آتا ہے، دن اور رات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ روٹیشن ہوتی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک آتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس غلط فہمی میں بھی کوئی نہ رہے کہ ایک دفعہ تنگی کے بعد آسانی ہو گئی تو اب اس کے بعد صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی. نہیں، تنگی کے ساتھ آسانی، ایک دور کے بعد دوسرا دور. اگر پھر کے مانو یا بعد کے مانو میں ہو تو بازو کٹی ہوتا نا، کہ ہارڈ شپ کے بعد، مشقت کے بعد آپ سکھ کا سانس بھی لیتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں. مثلاً سارا دن کام کرتے ہیں، خوب تھک جاتے ہیں، تو اس کے بعد رات آتی ہے آپ آرام کر لیتے ہیں. تو اتنا مال اسری یسرا بھی تو ہے نا. مثلاً رات ویسے آپ کو نہیں اچھی لگتی لیکن آرام کے لیے بہت اچھی ہے، تو اس ناپسندیدہ چیز ہی کے اندر آپ کے لیے راحت ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. یہ فترۃ الوحی جو ہے وہ آپ کے لیے رات کے سکون جیسا ایک زمانہ ہے، اس لیے آپ اس پر پریشان نہ ہوں. بعض اوقات ایک نعمت ملتی ہے پھر چلی جاتی ہے، پھر کوئی اور نعمت ملتی پھر وہ چلی جاتی. تو اگر آپ جب سے ہوش میں آئے ہیں دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ چیز ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوتی، بار بار یہ تجربہ ہوگا انما العسر یسرا کا. اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایک دفعہ سہولت آنے کے بعد ریلیکس نہیں ہو جانا. صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ اگر کچھ دن کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو ذرا سے فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھلا تو نہیں دیا. یعنی یہ تو زندگی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے کہ انسان ذرا ڈھیلا پڑنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی رسی کھینچتے ہیں. رسی دراز کس کی ہو جاتی ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ جتنا مرضی بگڑتے ہو بگڑ لو. لیکن بندہ مومن تو آزمایا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ الدنیا سجن للمؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے، آرام کے دن یہاں نہیں ہے. کہ کوئی آرام کے پیچھے، راحتوں کے پیچھے یہاں بھاگتا رہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے، نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا، اور جب تکمیل ہو جائے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں، یعنی تبلیغ کے کام سے، یا پھر کبھی جہاد سے، کبھی نماز سے، کبھی اور کسی مشقت بھرے نیک کام سے، تو پھر کیا کریں؟ فارغ ہو کے ریلیکس نہ ہو جائیں، فن سب پھر تھکنا شروع کر دیں، کام کے بعد کام کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ، فارغ ہونے کے بعد کورس سے، فن سب پھر تھکیں. فن سب کا لفظ جو ہے نصب سے، نصب کا معنی ہوتا ہے تھکاوٹ، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، اور خصوصی طور پر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، تھکنا کس کام میں ہے؟ اپنے رب کی طرف رغبت کرنے میں. تو گویا مکی دور کے ابتدا میں آپ کو بشارت دے دی گئی کہ ایک دن آئے گا جب آپ ان مشقتوں سے نکلیں گے، بھاری فریضے کی ادائیگی سے کچھ فراغت نصیب ہوگی، قرآن پاک کی تکمیل ہو جائے گی. کیونکہ 23 سال میں پھر ایک دن آیا تھا جب وحی کا آنا بند ہو گیا اور قرآن پاک مکمل ہو گیا، تو ایک طرح سے آپ اپنے مشن سے فارغ ہو گئے. تب کیا کہا جا رہا ہے؟ ایسا وقت جب آئے گا اور آ جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو ایک دوسرے کام میں تھکائیں. فنصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. رغبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عبادت کی نوعیت بدل جائے گی. کیونکہ مکی دور کو آپ دیکھیے، مشقتیں اور طرح کی ہیں، مدنی دور میں ایک کے بعد ایک جنگ ہے، پھر اس کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ، تزکیہ کے سلسلہ، یہ سب چلتے رہے. بالآخر مکہ فتح ہو گیا، قبائل جوک در جوک اسلام لے آئے، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، قرآن پاک مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ وہی بات جو سورۃ النصر میں آتی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے تھے، جب آپ دیکھیں کہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں، آخری دنوں میں کثرت سے استغفار کرتے تھے. آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، یعنی آپ اور زیادہ طویل اوقات میں رات کو قیام کرتے، استغفار کی کثرت کرتے، اور عام حالات میں بھی، یعنی ٹھیک ہے یہ تو ایک مشن کے مکمل ہونے پر کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب موڈ آف عبادت چینج ہو رہا ہے. ہم سب کے لیے بھی اب پڑھائی کا دور کچھ کم ہو رہا ہے، یعنی ہر شخص کی اب روٹین چینج ہوگی نا. آپ سب کی، جتنے اس وقت یہاں موجود ہے، سب کی تو یہ روٹین نہیں رہ سکے گی، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ سیر و تفریح، نہیں، فن سب اب ایک اور چیز میں، ٹھیک ہے ریلیکس ہونا اپنی جگہ، لیکن فن سب. اچھا، فن سب کا ایک اور معنی نصب کرنے کا گاڑنا بھی ہوتا ہے، کہ استقامت کے معنوں میں بھی، کہ تم پھر اب جم جاؤ، جم کر اپنے رب کی عبادت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اپنے رب کی طرف رغبت کرو. اچھا، یہاں پر ظاہر ہے کہ ہمارا مقام تو وہ نہیں ہے جو پیغمبر علیہ السلام کا تھا، اور نہ ہی ہمارا اس طرح کا مشن اور ذمہ داری ہے. وہ بہرحال نبی تھے اور ان کی ذمہ داریاں مختلف طرح کی تھیں، اور وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر موڑ پر رہنمائی دیتے رہتے تھے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ کام ہوتے ہیں ایمرجنسی کی، کچھ اوقات اور کچھ زندگی کے حصے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت محنت اور مشقت طلب ہوتے ہیں، جیسے آپ کو یہ پڑھنے کا دور ہے. لیکن اس کے بعد جب انسان مثلاً تعلیم اور تعلم کا کام شروع کر دے، تبلیغ کا کام شروع کر دے، تو یہ ہے کہ پھر اپنے اوقات کو زیادہ بہتر طور پر آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایک وقت اپنی عبادت کے لیے، تنہائی میں رب سے ہم کلام ہونے کے لیے، ذکر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشغولیات کے لیے. الی ربک کا فرغ, یہ نہیں کہ ہر چیز چھوڑ کر اب دنیا کی اور سب سے تعلق کاٹ کے آباد گوشہ نشین ہو جائیں, یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ مراد اس سے یہ ہوگی آپ کے لیے کہ تبلیغ کے کام سے, گھریلو مشغلوں سے, تعلیم کے کام سے فارغ ہو کر یکسو ہو کر رب کی عبادت کریں. آپ سب اپنے لیے اس بات کو لازم کر لیں کچھ بھی ہو, کیونکہ بعض وقت یہ دیکھا گیا کہ لوگ جب تعلیم اور تبلیغ کے کام میں بہت مصروف ہوتے ہیں نمازیں مختصر کرنے لگتے ہیں یا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو بارہا کہہ چکی ہوں کہ صبح و شام کے اذکار کچھ ہو جائے, جتنی مرضی مصروفیت ہو, جو مرضی حالات ہو, وہ نہیں چھوڑنے, وہ اصل ہے آپ کا, وہ آپ کے لیے حفاظتی قلعہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. کبھی یہ نہ سوچے او ہو مجھے تو آج اتنا پڑھنا ہے, اتنے سے کام ہے, چلو آج کیا ہو, دعائیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. تلاوت, ذکر, نماز میں یکسوئی, نوافل کا اہتمام بقدر حیثیت, یعنی جتنی بھی حیثیت استطاعت ہو, ان چیزوں کی پابندی کرنے, یہ یوں سمجھے کہ رب کے ساتھ جڑنے کے بہترین ذرائع ہیں. اگر آپ اللہ کے دین کے کام میں نکلے ہیں اور اللہ ہی سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں تو آپ کے کام میں برکت ہو ہی نہیں سکتی, بیکار بے فائدہ ہے آپ کے کام, آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی ایک شخص اگر تبلیغ کرتا پھر رہا ہے اور فجر کی نماز اٹھ کے نہیں پڑھتا وقت پہ, تو کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ کا ذکر اور اطاعت اور عبادت, ان سب کاموں کے لیے اپنے اوقات کو مقرر کرنا, ایک اسٹرکٹ ٹائم ٹیبل کی پابندی کرنا, یہ بے حد ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب ایک کام سے ایک چیز سے فارغ ہو تو اگلی سٹیج, اگلا درجہ. جیسے آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی تعلیم میں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جب آپ ایک ڈگری کر لیتے ہیں تو اگلی ڈگری, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد اگلی. لیکن ظاہر ہے کہ ہائر ایجوکیشن سب تو نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کی جینوئن پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس وقت ہو اور جو لوگ کچھ صلاحیت رکھتے ہوں, ان کو پھر اس میدان میں مزید آگے بڑھنا چاہیے. سب کو کچا پکا ایک لیول کا علم کافی نہیں, اس سے آگے پختگی چاہیے, رسوخ چاہیے. چاہے وہ کم لوگ ہوں, لیکن ایسے لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے جو دوسروں کے لیے بہترین علمی رہنمائی کا کام دے سکیں. تو ایک چیز سے فارغ ہو کر اگلے کی پلاننگ کریں اور اپنے رب سے مدد طلب کریں. الرحمن الرحیم, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ دشمنوں کے ہاتھ سے فیض دے. تو اس کا مطلب یہ کہ دشمن دوست بن جائیں, اور بہت اچھی خوبصورت دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوجھ ہٹا اور جو آپ کا نام بلند ہوا, وہ صرف آپ کے دوستوں کے ذریعے نہیں, ابتدا میں جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی, آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا, آخر میں وہی لوگ آپ کے سب سے بڑے حامی اور مددگار بن گئے. ابتدائی دور میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اور لیٹر آن بھی آپ دیکھیں عکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے لوگ جو ہیں, خالد بن ولید, یہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں بے شمار فتوحات ہوتی ہیں. خالد بن ولید نے اسلام کی خاطر کتنی جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی. تو یہ دشمنوں سے ہی فیض پہنچا نا, دشمن دوست بن گئے, اپنے ہو گئے اور اسلام کی ترقی کا سبب بنے. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر